NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeciopolskich Radia, niedziela, 10 marca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polscy dyplomaci sprawdzają informacje o śmierci Aleksea Dancyga, zakładnika uprowadzonego przez Hamas. Po wodzie w południowej Francji zginęły co najmniej 3 osoby. Przed nami Oscarowa noc. O najważniejszą statuetkę walczy 10 filmów. Polskie służby konsularne weryfikują doniesienia o śmierci Aleksa Dancyga, powiedział polskiemu radiu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Brygady Al-Qassam, zbrojne skrzydło Hamasu, poinformowały w serwisie Telegram, że polski żydowski historyk jest jednym z 7 zakładników, którzy mogli zginąć podczas izraelskiego bombardowania Strefy Gazy. Izraelskie służby nie potwierdzają ani nie zaprzeczają informacjom Hamasu, mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Chciałbym, aby państwo zdawali sobie sprawę, że to jest strefa wojny. Toczy się tam wojna, więc trudno mówić o jakimś w miarę normalnych postępowaniach. Ta informacja pochodzi od Hamasu, w którego rękach Aleks Dancyg był jako zakładnik. 75-letni Aleks Dancyg został uprowadzony w czasie ataku Hamasu na Izrael 7 października. Historyk urodził się w 1948 roku w Warszawie. 3 osoby zginęły, a 4 wciąż są poszukiwane po powodziach w departamencie Gard w południowej Francji. Jak informują ratownicy, wśród zaginionych jest 2 dzieci. W miejscowości Dion woda porwała samochód, którym znajdowała się 4-osobowa rodzina. Ratownikom udało się uratować kobietę. Mężczyznę z 2 dzieci w wieku 4 i 13 lat uznano za zaginione. Trwają też poszukiwania kierownika elektrowni wodnej, który miał udać się na kontrolę obiektu, ale już z niej nie wrócił. W Gard obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy, oznacza niebezpieczne zjawiska i zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. Tej nocy w Hollywood wręczenie Oscarów. W najważniejszej kategorii prestiżowych amerykańskich nagród nominowano 10 filmów. W tym w gronie jest brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja Strefa Interesów. To świadomie zrealizowane kino o wielkiej sile artystycznej, mówi krytyk filmowy Miłosz Stelmach. Filmów dotyczących tematyki Holokaustu, II wojny światowej była cała masa, ale rzadko zdarza się, że jakiś film mówi coś w sposób nowy. Słowa o banalności zła Hanny Arendt z jej słynnej książki o procesie Eichmanna w Jerozolimie znalazły swoje ekranowe odbicie pokazujące codzienność osób, które były zamieszane w machinę zbrodni o skali nieporównywalnej z niczym innym historii. I to, że ten film potrafi to tak mocno pokazać, nie uciekając się do żadnych drastycznych środków, jest wielkim sukcesem artystycznym. Strefa Interesów to opowieść o życiu rodzinnym w cieniu krematoriów komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa. W tym roku najwięcej nominacji do Oscarów 13 otrzymał film Oppenheimer. W Dzień Mężczyzn o mężczyznach. W bydgoskim Centrum Wolontariatu dyskutowano o zdrowiu panów, także psychicznym. Okazuje się, że mężczyźni niechętnie korzystają z pomocy psychoterapeutycznej, rzadziej niż kobiety, badają się i mniej dbają o zdrowie. Temat zdrowia psychicznego mężczyzn jest bardzo ważny, a po drugie ewidentnie zaniedbany, mówi Jakub Hartung-Wójciak. Psycholog i seksuolog dodaje, że alarmującym sygnałem jest liczba samobójstw popełnianych przez mężczyzn. To właśnie mężczyźni najczęściej popełniają samobójstwo. 85% samobójstw w Polsce gdzieś rejestrowanych jest popełnianych przez mężczyzn. Przed sięganiem po fachową pomoc panów hamują często stereotypy dotyczące atrybutów męskości, dodaje Marcin Leśniewski, działacz na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego mężczyzn. Facet musi być silny, prawda? Musi być samcem, który łamie podkowy i nie przyznaje się do słabości, ani fizycznych, ani psychicznych. Facet nie płacze i niestety nie chcemy się przyznać do tego, że czasami gdzieś tam jest nam gorzej. Dlatego warto przypominać mężczyznom, że korzystanie z pomocy nie jest niczym złym, dodaje socjolog Kosma Kołodziej. Że dbanie o swoje zdrowie psychiczne nie jest niczym złym, że chodzenie do psychologa czy korzystanie z pomocy psychiatry jest wstydem. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od Indian Wells, gdzie Iga Świątek pokonała Noskową w dwóch setach 6-4 i 6-0. Mecz trwał 73 minuty. Iga tym samym zameldowała się w czwartej rundzie. Piłka nożna i PKO BP Ekstraklasa. Przy niedzieli odbyły się trzy mecze. Stal Mielec pokonała Ruch Chorzów 3-1. Pogoń Szczecin niespodziewanie uległa Zagłębiu Lubin 0-2. W niedzielnym szlagierze klasyku Widzew Łódź pokonał Legię Warszawa 1-0 po golu strzelonym w doliczonym czasie gry. A na siatkarskich parkietach Projekt Warszawa wygrał z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 3-1. To 25. kolejka plus ligi. 31 punktów zdobył Bartłomiej Bołącz, czym zasłużył sobie na miano MVP spotkania. Luk Lublin pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0. Od 20.30 w Lubinie Kuprum gra ze Stalą Nysa. Tymczasem Stal Nysa prowadzi 1-0. A teraz sporty zimowe w skokach. 10. miejsce Aleksandra Zniszczoła w konkursie Pucharu Świata w Oslo na skoczni Holmenkollen. 19. Piotr Żyła, 21. Maciej Kot, Kamil Stoch i Dawid Kubacki poza serią finałową, jakby na potwierdzenie marnego sezonu naszych reprezentantów. Zawody ku uciesze nielicznych kibiców. Pod skocznią wygrał Norweg Johan André Forfang. W narciarstwie alpejskim panie ścigały się dziś w slalomie. W Ore wygrała po fantastycznym drugim przejeździe Michaela Schifrin. Amerykanka wraca po kontuzji, ale szczególnie właśnie ten drugi przejazd pojechała jak marzenie. Po urazie ewidentnie ani śladu. Ze Skandynawii wracamy w Tatry. Iwona Januszyk i Jan Elandkowski wygrali 36. edycję Memoriału Jana Strzeleckiego w narciarstwie wysokogórskim, który w tym roku miał rangę Mistrzostw Polski. O przebiegu trasy opowiada świeżo upieczona mistrzyni kraju Iwona Januszyk. Ruszaliśmy z Kalatówek startem na razie honorowym, czyli takim trochę zbiorowym spacerem do Kondratowej. Z Kondratowej był start ostry na Kopę Kondracką, następnie znowu zjeżdżaliśmy z Kopy na Kondratową, ale podchodziliśmy Piekiełkiem, zjeżdżaliśmy z Przełęczy pod Kopą Kondracką. Biegliśmy takie dwa kółeczka, następnie szlakiem przez Żleb Marcinkowskich przebiegaliśmy na padaki, stamtąd zjeżdżaliśmy i finisz do mety był z buta. Mi się bardzo podobało to ściganie. Ja w ogóle od rana, od dnia poprzedniego byłam szczęśliwa, że będę mogła wziąć udział w tych zawodach, że ja w ogóle będę mogła pobiegać po Tatrach. Relacjonowała Iwona Januszyk, mistrzyni Polski w narciarstwie wysokogórskim. A teraz przenosimy się na plansze szermiercze i szpadowe Grand Prix Pucharu Świata w Budapeszcie. Renata Knapik-Miazga zajęła 20. miejsce, Wojciech Kolańczyk był 26. Triumfowali Węgierka Anna Kuhn i Francuz Yannick Borel. U wybrzeży Lanzarote dziś zakończyły się tygodniowe Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie olimpijskiej 49er. 5. miejsce zajęli Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki 7. Triumfowali Francuzi Erwan Fischer i Clément Pequin. W klasie 49er FX, czyli w żeńskiej formule olimpijskiego skifa, na 10. pozycji uplasowały się Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak. Wygrały ubiegłoroczne wicemistrzynie globu holenderki Odile van Aanholt i Annette Deutz. I na koniec jeszcze kolarstwo. Duńczyk Jonas Vingegaard z grupy Team Visma Lise Bike wygrał wyścig Tirreno Adriatico. Ostatni etap padł łupem Włocha Jonathana Milana z grupy Lidl Trek. 5. był Stanisław Aniołkowski z Cofidisu. W generalce najlepszy z Polaków Rafał Majka był 37. Poniedziałek w całym kraju pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Większe przejaśnienia możliwe tylko na Podlasiu. Termometry pokażą jutro 3 stopnie na północnym wschodzie, 6 w centrum, do 15 na zachodzie. Autopromocja. Jeżeli erotyki na scenie teatralnej Trójki, to tylko Leśmiana. Bolesław Leśmian. Krajobraz utracony. To ci ja się tobie tylko śnię. Nie zapominaj o tym. Nie zapominam. W rolach głównych Anna Cieślak i Andrzej Chyra oraz piosenki Andrzeja Izdebskiego. Nie wolno patrzeć, nie wolno. Bez pieszczot w ciemność dokolną. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21. Drugą godzinę tego spotkania. Jacek Chawryluk, zapraszam do godziny 22. Arto Lindsay w troszeczkę innej konfiguracji osobowej niż w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Będą jeszcze wątki latynoskie, ale nie tylko, to od razu zapowiadam. Natomiast pojawiły się maile i pytania w sprawie jutrzejszego koncertu Jacka Macale. To, przypominam, jedyny koncert tego weterana sceny brazylijskiej, który odbędzie się w Polsce, w Warszawie. I z informacji, które mam, artysta sięgnie właśnie po ten album, swój pierwszy album przełomowy z roku 1972, który tak naprawdę po latach został dopiero dobrze zrozumiany, odkryty i zagra go chyba w całości, dodając także pozostałe kompozycje, które do tego albumu wtedy pasowały. To muzyk absolutnie niepokorny, zawsze taki był, natomiast to, co pojawi się na koncercie, to może być także niespodzianka, czyli odświeżenie z jednej strony konwencji z początku lat 70., z drugiej strony jednak pokazanie, w jaki sposób ta muzyka dzisiaj funkcjonuje. Jacques Maccale wystąpi w swoim kwartecie na jedynym koncercie jutro w Warszawie. To jeszcze jedno wspomnienie. Elis Regina. Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei. Eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto. E quando canto, é assim. Agora vou divertir. Agora vou começar. Quero ver quem vai sair. Quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. E morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com a sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Quem sabe tudo diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz. A roda que é do povo, onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz. My tu gadu-gadu, a koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już dobiegł końca. Wszystko jednak jest na taśmie i wszystko tak naprawdę okaże się 1 kwietnia. Proszę być razem z nami, Marcin Masecki i przyjaciele. A przed momentem Elis Regina w kompozycji Roda z 1966 roku. No to tak, to była Brazylia, ale jak się okazuje, również muzykę latynowską próbowano grać nad wyspą, nad Wisłą. Dokładnie w roku 1969 i to, przyznaję, jest dla mnie odkrycie, które w ostatnich tygodniach pojawiło się na płycie. Sesja, która trwała 30 minut, może 30 minut z groszami, pokazuje, w jaki sposób w Polsce pod koniec lat 60. próbowano grać muzykę latynoską, w jaki sposób próbowali ją grać muzycy jazzowi, ale także i muzycy klasyczni. We'll be right back. świetnie, że takie taśmy się zachowały. Dokładnie sesja odbyła się 3 marca 1969 roku w Warszawie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. 30 minut z groszami i ani jednego dźwięku więcej. Zespół perkusyjny Jerzego Barca. To artysta, który grywał ze Zbigniewem Namysłowskim, grawał w różnych składach jazzowych, później także z Markiem Iwackiem, ale pod koniec lat 60. nagrywał sporo muzyki do filmów wraz z Józefem Gawrychem, również perkusistą i wibrafonistą. Pod koniec lat 60. nadeszło jednak zamówienie specjalne Polskiej Kroniki Filmowej i Barc rozbudował swój duet do septetu. W tym składzie znaleźli się pozostali także perkusiści, Sergiusz Perkowski i Jerzy Woźniak, to słynny kotlista Filharmonii Narodowej, który po godzinach grał zupełnie inną muzykę. Zatem czterech perkusistów oraz Jacek Bednarek na kontrabasie, Janusz Sidorenko na gitarze i Włodzimierz Nachorny na saksofonie i flecie. Artyści zarejestrowali 9 utworów właśnie na potrzeby Polskiej Kroniki Filmowej, które były inspirowane muzyką latynowską. Jak sam artysta powiadał, głowili się nad tym, co można nagrać fajnego na bongosach czy na kongach, bo wszystko to, co nagrywali, było improwizowane. Zatem tak naprawdę te tematy nigdy nie były do końca rozpisane. Wszystko powstawało podczas sesji i tak też było podczas tej sesji 3 marca 1969 roku w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Po latach ten materiał wreszcie się ukazał i można posłuchać od początku do końca, w jaki sposób polscy perkusiści i nie tylko wykonywali muzykę latynowską. Prototyp to będzie kompozycja Janusza Sidorenki i Namiastka, utwór Włodzimierza Nachornego. Zatem wracamy do roku 1969. Tej kompozycji zatytułowanej Namiastka Włodzimierza Nachornego. Na horny na saksofonie, na flecie, Janusz Sidorenko na gitarze, Jacek Bednarek na kontrabasie, Sergiusz Perkowski na instrumentach perkusyjnych, Józef Gawrych na instrumentach perkusyjnych, marimbie, wibrafonie, Jerzy Woźniak również na instrumentach perkusyjnych i lider tego składu, czyli Jerzy Parc, jego zespół perkusyjny. Tak brzmiał dokładnie 3 marca 1969 roku w Warszawie. Dlaczego nie było kontynuacji? No, chyba sytuacja po prostu była trochę zero-jedynkowa, to znaczy Jerzy Parc zajął się czymś zupełnie innym, muzycy rozeszli się, nigdy później ten septet się nie spotkał, a lider, no cóż, pływał na statkach, zbierał egzotyczne instrumenty, studiował obce kultury, zbierał różne instrumenty perkusyjne z całego świata i nigdy do grania w takim składzie nie powrócił. Bardzo cenna reedycja i bardzo cenne wydanie tej sesji, która została zarejestrowana dokładnie 65 lat temu. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 22. Mam wrażenie, że gdyby ten zespół istniał w latach 60. czy nawet w 70., to artyści graliby na różnych zestawach instrumentów perkusyjnych. No ale że żyją w zupełnie innej epoce, to sięgnęli po instrumenty elektroniczne, to plet. W jednym utworze, który oczywiście też w dużym stopniu zainspirowany był muzyką latynowską, bo to artyści, którzy penetrują bardzo różne światy muzyczne, chociaż wszystko przekładają na swój język muzyki elektronicznej i wykorzystują zupełnie inne instrumenty. Cały czas dziś opowieść o rytmie, o tempie, o różnych instrumentach, nie tylko latynoskich, to teraz przeniesiemy się z Londynu do Düsseldorfu, gdzie na przełomie lat 70. i 80. istniała grupa La Düsseldorf, założona przez Klausa Dingera, perkusistę. Perkusistę, który przez chwilę współpracował z zespołem Kraftwerk, a później był przecież mózgiem operacyjnym formacji Noi. Po rozpadzie grupy Noi powstała właśnie grupa La Düsseldorf, która kontynuowała tradycję takiego właśnie grania. Grupa istotna w pewnym momencie, ponieważ powoływali się na nią Brian Eno czy David Bowie. Natomiast Klaus Dinger był tym człowiekiem, który odpowiadał od początku do końca za to, co działo się z La Düsseldorf. W zespole grali także Thomas Dinger i Hans Lampe, chociaż tak naprawdę cały repertuar tworzony był przez niego. To już muzyka, która bardzo silnie związana jest z brzmieniem i z estetyką lat 80. Zespół La Düsseldorf, przełom lat 70. i 80. Klaus Dinger, człowiek odpowiedzialny za to przedsięwzięcie, który wymyślał muzykę, który produkował muzykę i także w połowie lat 80. zawiesił działalność tego zespołu. Wspominałem grupę Noi, to w takim razie dziś na zakończenie niech zabrzmi chociaż przez kilka minut. Jacek Haweluk, bardzo dziękuję. Do usłyszenia w najbliższy wtorek o godzinie 23 w HCH. Dobrej nocy.